következő témáról. Május 30-án este 8 órától élőadásban közvetíti az M1 az európai parlamenti választáson induló pártok listavezetőinek vitáját. Erről a közmédia levélben tájékoztatta a résztvevőket. A levél szerint a vitát a Várkert bazárban, de nézők nélkül rendezik. A tervezett műsortartam 100 perc, a műsor az EP választás 2024 listavezetők vitája címen fut majd. A vitát Németh Balázs, valamint Wolf Nagy Tünde, Novák Katalin volt köztársasági elnök, egykori kommunikációs igazgatója vezeti majd. A vitázóknak összesen fejenként 8-8 perc áll majd a rendelkezésére, amelyet 5 hozzászólás formájában használhatnak fel. A rendezők az Európai Unió biztonsága, a migráció, a mezőgazdaság vagy a demokrácia témaköröket jelölték meg. Magyar Péter a vita kapcsán azt írta, 8 perc a 0%-os pártoknak és a valódi pártoknak is. Szégyelje magát az MTVA vezetője és mindenki, akinek ehhez köze van, fogalmazott. Hát igen, az az érzése az embernek, hogy Magyar Péternek semmi sem igazán jó. A Partizán rendezvénye az nem volt igazán jó, mert ott nincs Dajs Tamás, tehát nincs a hatalom képviselője, ugye a hatalom jelöltje, vagy EP lista vezetője, ennek megfelelően ez egy ilyen ellenzéki dzsembori. A Magyar Péter azt mondta, hogy hát akkor ebben ő a maga részéről nem venne részt, neki elsősorban a Fidesszel, elsősorban az illiberális rendszerrel van dolga, ami persze érthető, talán előbb is eldönthette volna, hogy nem a rendezvény előtt egy órával szólt volna. De most meg ugye az a probléma, hogy Fűtfát meghívtak oda, azokat is, akiknek nincs szavazatuk, nincs érdemi esélyük arra, hogy képviselőt juttassanak be, és ugye mindenkinek 8-8-8 perce van, ennek megfelelően, bár ott lesz mindenki, a Magyar Péter ugyanannyi időt fog kapni, mint a Vona Gábor, vagy a kutyapárt listavezetője. Én ezt egyébként demokratikusnak tartom. Tehát, hogy van nyilván egy elképzelésünk arról, hogy bizonyos indulók nem fogják a 0,5%-ot sem elérni, míg van egy elképzelésünk, hogy valaki 12-t, valaki meg 25 fölött fog elérni. De mivel ezt nem tudjuk, és mivel nem 35 ilyen mindenféle shadow induló van, hanem 11-en vannak, 11-szer 8 perc az azt hiszem, hogy egy értelmezhető adásidő. Ha megnéztétek a bármelyik vitát ever, de mondjuk a Partizánt most, ahol talán 12 percről indult a számláló, azt gondolom, hogy elegendő és vita jellegű volt, és mindenkinek ugye addig vonják, ameddig telik az idő. Nem arról van szó, hogy egyszer 8 percet nyilatkozhatsz, és akkor hello. Nem hiszem, hogy ezt össze kell vetni azzal, hogy felháborító, hogy egy értelmezhető parlamenti párt 1 percet kap a köztévén 4 évente, hanem azt gondolom, hogy ez a vita kereteibe belefér, és azt is gondolom, bár nem biztos, hogy ez a szándék mögötte, de hogy demokratikus az, hogy az indulók az indulás pillanatában egyforma esélyt kapnak. Én azzal például abszolút nem értenék egyet, hogy a parlamenti pártok kapjanak többet, a most parlamentbe bejutni igyekvő pártok meg ne, mert ez ugye azt jelenteni, hogy a hatalom megszilárdulása, bebetonozása kerül támogatásra. De ez, hogy összesen, hogy összesen 8 percet de beszélhetsz egy egész esti. De a 12-t is elég jól fel tudták használni ott négyen a ellenzéki jambori jellegű partizán. 8 perc egészen pontosan annyi, mint amennyi általában mondjuk itt az első mondatod itt ATV-n a reggeli műsorok, ahova behívnak politikusokat, meginterjúvolják őket, megkérdezik azokról a kérdésekről, amikről megkérdeznék, vagy meg fogják kérdezni. De azok őket. Összefüggő 8 percek, itt pedig visszatérhet. Pontosan. Remélem, hogy lesz rablás, mert ez, lehet, hogy nem. Ha öt hozzászólás, tudod, 100 perces műsorból 8 perc időd van arra, hogy beszélj. Hát ez azért nagyon, nagyon szűk keret. Én értem egyébként, hogy mi a problémája a Magyar Péternek, de nem nagyon jó üzenet ez az a helyzet, hogy Magyar Péter most nem nagyon tudja, hogy hol húzódnak az én határai. Óriás tömegrendezvényeket tart olyan vidéki városokban, ahol talán a rendszerváltás óta, talán akkor se, talán azelőtt se voltak ekkora tömegrendezvények. Még amikor kötelező volt, akkor sem voltak. Még amikor kirendelték az embereket, akkor sem voltak ennyien az utcán. Szóval Magyar Péter most nem igazán tudja, hogy mekkorák mekkora a kiterjedése is, hogy az én határai hol húzódnak, de azt jól érzi, hogy nem 8 percnél. Viszont én nem tanácsolnám neki, hogy mindenre minden helyzetre ezzel az önérzet felhorgadással reagáljon, mert a felfúvalkodottság az nem jó ajánló levél valakinek, aki egy ország vezetésére jelentkezik be. Uh-huh. Én is azt gondolom, hogy nem lenne jó, ha itt sem jelenne meg, különösen, ha egyébként itt a hatalom képviselteti magát, tehát hogyha a Dajcsot összetudják kaparni erre az alkalomra. Nem, hogy összetudják kaparni erre az alkalomra, hát ezt a Dajcs Tamásék rendezik ezt az alkalmat, tehát ezen ott lesz a Dajcs Tamás, nyugi. Na akkor viszont szerintem mindenkinek kötelező megjelennie, aki demokratikusan indított jelöltnek gondolja magát. Igen, és az a fajta mentség, amit a Magyar Péter megfogalmazott Robi szerint, vagy ami járhatott a fejében, hogy elsősorban ugye a Fidesszel van Magyar Péternek dolga, az szerintem szintén nem áll meg az alapján, amit hetek óta itt is hangoztattok, hogy több lépésből áll, vagy kéne állni a Magyar Péter programjának. Először az ellenzéket kéne leváltani, és megmutatni azt, hogy ennek a hatalomnak egy hiteles ellenzéke tud lenni. Igen. És ezt a partizán vitában például de meg tudta volna. Igen, de nem, igen, de közben a Fidesz folyamatosan baloldalizza, folyamatosan dollárbaloldalizza, folyamatosan Gyurcsány ügynöközi, hát folyamatosan rá akarja tolni erre az roncs ellenzékre. És most ez a roncs ellenzék rendez a partizán celebrálásával egy borít, és akkor ezen kéne neki úgy megjelenni, hogy a hatalom nem küldi el a jelöltjét. És a én értem, hogy miért... A Torockai ott volt, mint a hatalom jelöltje. Ne, a Torockai ott volt, és a Torockainak minden jel szerint nincs akkora vesztenivalója, mint a Magyar Péternek. A Torockai, tudod, ő is az 5%-ért járul. Mindenki, aki ott volt, az 5%-ért járul. Magyar Péter és Dajcs Tamás, ők ketten azok, akik magasan az 5% fölött szárnyalnak. És ennek megfelelően őnek ott kellett volna lennie egy olyan rendezvényen, amin a Dajcs nincsen ott, és ami abba a kontextusba helyezte volna bele, amiben a Fidesz éppen bele akarja tolni. Hát én értem, hogy nem akart ott lenni. A Torockai nem csoda, hogy ott meg képes jelenni, hiszen vele kapcsolatban nem az a helyzet, hogy a Fidesz gyurcsányozza, hanem az ellenzék fideszezi. Igen, de ezzel csak arra akartam mutatni, hogy ennyi erővel bárkit össze lehetne gyurcsányozni, ha a partizán vitában megjelenik a Lee Mariettát, a kétfarkú kutya pártjelöltjét, a Torockai Lászlót. De gyurcsányozzák is. Mindenki gyurcsányoznak, aki elmer indulni ellenük. Akkor tehát viszont tök mindegy, hogy ott vagy a partizán vitában, vagy sem. Ha már elindultál, te már gyurcsány. Igen, világos, hogy gyurcsányoznak, de azzal, hogyha elmész egy olyan dzsemborira, ahol a roncs ellenzék vitázik, akkor azzal alátámasztod ezt a narratívát, és én értem, hogy ő nem óhajtja alátámasztani ezt a narratívát. Most viszont kénytelen lesz elmenni. Ja, nem, de szerintem erre el is akar menni, mert ezen mindenki ott lesz, aki jelölt, sőt, ő szerinte túl sok mindenki is, és ez viszont meg nem jó üzenet. Szóval nem árt emlékeztetni Magyar Pétert, hogy másfél hónappal ezelőtt még ő is nullás párt volt, sőt, párt se volt. Tehát most ő neki felvitte az Isten a dolgát, minden jel szerint kihúzták a lottószelvényét, de szóval, hogy nem kéne ilyen gyorsan elfelejteni, hogy honnan jött és milyen gyorsan keveredett föl a csúcsra. Sokan nyilván keresik a fogást ezen, hogy amikor az MTVA beadja a derekát, és nem tudom hány év után újra valamilyen vita jellegű rendezvény vagy műsor kerekedik a képernyőn, akkor vajon hol van benne a csapda? És nagyon sokan ebben a 8 percben látták meg, de én azt gondolom, hogy nem ott van, hanem hivatkozva talán a, nem is tudom, hogy kinek a felmérésére, hogy mi az embereket legjobban foglalkoztató 3-4 Európai Uniós téma, így került oda a demokrácia, mezőgazdaság, migráció és a biztonság, úgyhogy ebben nagyon szépen bele lehet majd háború pártizni. A múltkor hallottam a miniszterelnök úr kollégánknak a hasonló rádióműsorát, mint ez, hogy nem lehet eldönteni, hogy ez tévé, vagy rádió, vagy YouTube, ahol azt a kifejezést, hogy háború párti, az M1-en néztem, 90 másodperc alatt 17-szer mondta ki. Elképesztő kínos az az izomból, tulajdonképpen az utolsó erős kommunikációs formulába való kapaszkodás, és azt gondolom, hogy ha ugye ez már nincs messze, május utolsó napjaira szervezik ezt a vitát, még mindig ezen a lovon fognak ülni. Tehát lehet arra számítani, hogy a Dajcs Tamás esetleg még valamelyik egyéb jelölt, vagy pedig a Németh Balázs, aki viszonylag független, ugye, és el is ment innen az MTVA-ból, mert nem tűrhette tovább azt, amit ott csinál ő maga. Lehet, hogy be fogja dobni azért éppen elégszer, és ha nem a háború pártit, akkor a migráció nyomán akármit, meg a demokrácia nyomán a szuverenitást. Szerintem az ezzel való tematizálása eleve a kérdéseknek az, ami, hogy mondjam, ha csapda, akkor úgy kell abba belemenni, mert oda kell menni, hogy ezt erre fel vagy készülve. Vagy még emellett a Németh Balázs a csapda. Én nem úgy látom az ő személyét, Oszi, hogy felállt onnan, mert már nem tűrt el. Szerök vicceltem, nem, túl komolyan mondtad egy pillanatban, megállt a szívem. Büszke vagyok magamra. De nyilván ugye az atlétikai VB-nek a vezetését is ő kapta meg, és Magyar Péternek három feltétele volt a vita elvállalása kapcsán. Az egyik az, hogy élőben legyen, a másik az, hogy főműsoridőben legyen, és a harmadik, hogy ne propagandista vezesse. Na most hát ez egy nehéz, azért ez egy nehéz feltétel, ez a harmadik. Németh Balázs erre. Fejvesztve kutatnak valakit, tudod, hogy hol tudsz valakit, nem tudok, ne haragudj. Az a helyzet, hogy 14 éve nem volt szükség ilyen figurára. Most hirtelen ilyesmi kell, de most honnan vegyenek ilyet? A megafon képzésben nincs ilyen. De végig is gondolhatna a Magyar Péter, hogy miket kér. De vajon így elvállalja ezzel a feltétellel, hogy Németh Balázs vezeti? A megafon elvállalja. Megafon képzésen vizsgával nem teljesíteni tudó bukott emberek felelnének meg. Tehát aki, ne, tudod, aki a körmös megafon okájét nem tudta megszerezni, az emberünk. Mit szóltok ahhoz, hogy a Borkai Zsolt maszkot levevő Gyurcsány plakát jelent meg, ha már itt szóba került ez a gyurcsányozás. Ez hogy alakult ki? Hogy a DK-nak meg a Jobbikkal közösen saját jelöltje van Győrben, ez Glázer címe. Ez döbbenetes, hogy bárki elindul a Fidesz ellen, az egyetlen mondás, amiük van, hogy Gyurcsány. Na, ha az nem működik, akkor háborúpárti. Azt mégsem mondhatják, hogy migránsi magad. Ők engedtek el 1400 ember csempész, szóval a Gyurcsány az a háborúpárti. Az ugyanazt jelenti. Tehát a Gyurcsányon belül van a háborúpárti. De a Gyurcsány az a nagy ernyő, ami alá betolunk mindent és mindenki. Putyin háborúpárti, és ő nincs Gyurcsány. Nem, mondjuk a Putyin nem háborúpárti. A Putyin béketábort. Semmit nem értesz. Igen, úgy tűnik. Ha Amerika háborúpárti, Ukrajna háborúpárti. Putyin azonnal véget vetne a háborúnak. Putyin azonnal véget vetne a háborúnak, hogyha Kijevet elfoglalná. De nem rajta múlik fel, hát, mert így nem rajta múlik, mert már megállították Donyecknél. Ezt hát, akarta kezdeni. És szóval az van, hogy akárki elindul, meg se erőltetik magukat, hogy legyen egy mondásuk a Borkairól. Borkai is Gyurcsány. Hát kiderült, hogy Borkai bőrbe bújt Gyurcsány rontotta meg a jachton a kótélányokat. Hát kiderült, hogy valójában mindaz, ami történt, és aminek a nyomán Tarlós István Budapesten megbukott, és aminek a nyomán Borkait meghosszabbították Bicskéig, legalábbis néhány hétre Győrben, az mind-mind Gyurcsány volt. Ezt mind Gyurcsány követte el. Akkor még nem tudták, tehát közben nem derületett is értem, ki. Nem, hát most arra derült ki, hát most, hogy elindult, most derült ki, de hogy Gyurcsány. Azért, bár gyakran túltolják a biciklit, azt el kell ismerni, hogy az ellenzék belefut ebbe a késbe, a minden Gyurcsány késbe elég gyakran. Ugye de ehhez azért ott kell, hogy legyen a Gyurcsány, és tényleg a Gyurcsány kell, hogy legyen a parlamenti ellenzéknek a legerősebb frakciója. A szuper rócsója a Dobrev Klárával azért az beleszalad a Gyurcsány azok. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a Karácsony Gergely nem akart volna ott lenni a közös szavazon a közös listára plakátokon, de a Gyurcsány azt mondta, hogy ott a helyed, öreg. Tudod, az úgy ő, mivel hogy a Fidesz gyurcsányozza Karácsony Gergelyt elég nagy felületen, elég sok óriás plakáton Budapest szerte. Ugye a Gyurcsány húzódik meg a Karácsony maszk mögött. A közös listához tartozó plakátkampány mintegy alátámasztja ezt. Hát a Gyurcsánnyal közös plakáton a Fidesz és az ellenzéki összefogás egyaránt demonstrálja Karácsony Gergelyt, annyi különbséggel, hogy a Gyurcsány mellekkel az Dobrev Klára. Ennyi különbség. De nem olyan nagy ilyet különbség. Nem illik mondani, nagyon meg vagyok rökönyödve, én nem ilyen embernek ismertelek, Robert, én nem, vagyok. Én nem tudok úgy gondolni Dobrev Klárára, mint ami nyomokban Gyurcsány tartalmaz, hanem inkább úgy gondolok rá, mint a Gyurcsány termékcsaládnak az egyik nők részére, vagy női feminin jegyekkel legyártott termékére. Többen nők a közös, mint a különböző, úgy érzem. Igen. Nem akartam elterelni a témát. Ja, azt akartam kérdezni, hogy a Karácsony Gergellyel való hártolkod, az már megvolt a hétvégén, vagy ezután lesz? Igen, és a Vitézi Dáviddal? Az is megvolt. Pénteken volt a Vitézi, és szombaton volt a Karácsony. Aha, és ezek mikor kerülnek fel az internetre? Hát az a terv, hogy ezen a héten felkerül mindkettő. Jó, kíváncsi leszek. És hosszú? Igen, hosszú, igen. Akkor mindegy. Most már nem érdekel. Vitézis az 3,5 óránál is hosszabb, és a Karácsonyos is 3 órás. Aha. Ja. Adom. Igen. És azokhoz képest, vajon mit lehet várni egy ilyen tévévitától? Tehát ahol igaz, hogy a műfaja más, Robi, annak, amit te csinálsz, és amit te képviselsz, de mégis azt a fajta részben azt a fajta közszolgálatiságot, amit el kéne látni az MTVA-nak, ellátja. Ellátja 14 év után először. Végre. Ja. És ehhez is ki kellett lépni. Igen, ehhez is a torkukhoz kellett, hogy szorítsa a kis valaki. De most te azt mondod, hogy az MTVA ellátja, vagy hogy a Robi, nem, vagy a Partizán. Robi ellátja, vagy a Partizán ellátja az MTVA helyet, és hogy mit lehet várni. Igen, nem arról beszél, hogy ők, hanem hogy te vagy a Gulyás. Én úgy értettem, hogy 14 év után az MTVA elkezdte csinálni azt, ami a dolga lenne. Nem erre gondolt a Gergő, de valóban ez örömteli még akkor is, ha kényszerből csinálják. Elkezdte csinálni a dolgát, de hát mit lehet várni ettől? Tehát ott lesz ez a 100 perc reklámmal együtt. Hogy kerül reklám a köztévére? 90 másodperces kiadóval együtt. De vajon azok a 0% közeli pártok, amiket mérni sem tudnak, azzal, hogy most publicitást kapnak, fognak elvinni az ellenzéktől, vagy akár Magyar Pétertől szavazatokat, vagy esetleg a Fidesztől biztos nem, mert akkor nem engedték volna. Én nem hiszem, hogy viszont ez bármit akkor, át fog rendezni. Ez viszont a... miért ment akkor bele, Magyar Fidesz, Péter? Vagy a Fidesz? Tehát most, hogy a Dajs Tamás megjelenik, vagy hogy miért rendezte meg a vitát? Miért rendezte egyáltalán meg a vitát? Én azt gondolom, hogy azért rendezte meg a vitát, mert a politikai életnek a formálása, a politikai közgondolkodásnak, meg a politikai közszolgálatnak a monopóliuma hosszú évek óta parlagon hevert, és lassan elkezdett kicsúszni az MTVA-nak, meg a közszolgálati állami médiának a kezéből. És a Gulyás Márton elkezdte elenni a kenyerüket. A másik részét a kenyerüknek meg az ATV kezdte ellenni. És ők meg úgy voltak vele, hogy a Fidesz jól áll a választásokon, miért kéne nekünk vitát rendezni, kivel kéne vitatkoznunk? Mi von der Leyennel vitatkozunk, Sorossal vitatkozunk, mi a globális háttérhatalmakkal harcolunk, nem ezzel a roncs ellenzékkel, így álltak hozzá. Pont erre akartam kifutatni. És azért nem áll olyan jól, és főleg nem az a lényeg, hogy mert még mindig 40% fölött mérik őket, ami még mindig egy megnyugtató adat lehetne a számukra, de a roncs ellenzéknek a szavazóit az a Tisza párt elkezdte elszippantani, a roncs ellenzék elkezdett elsüllyedni, a Tisza párt meg dinamikusan emelkedik és növekszik. És egy elemző, amikor ezeket a számokat elemzi, akkor ő nem statikus számokat néz, hanem dinamikákat néz, elmozdulást néz, milyen irányú a mozgás. És ez a mozgás, ez nagyon nyugtalanító lehet a Fidesznek. És vissza kell vennie a Fidesznek a kezdeményezést. Vissza kell vennie a diskurzus diktálását. És ehhez most már nem elég a propaganda, vissza kell vennie azt a felületet, ahol a vita zajlik, és akkor diktálhatja a vita feltételeit. Ennek a vitának most nem a Gulyás Márton diktálja a feltételeit, de nem is az ATV diktálja a feltételeit, ennek a vitának az MTVA diktálja a feltételeit, de ahhoz vitát kell rendeznie, ahhoz demokráciásat kell játszania. És most ez történik. Az, hogy játszani fognak-e, vagy ténylegesen vita lesz, az majd kiderül, de abban igazad van, Robi, hogy most a Fidesz csak látszólag áll jól, ha hosszú távú, illetve azokat a trendeket nézzük, amik kirajzolódnak, akkor azt látjuk, hogy valójában itt egy háromosztatú politikai rendszer rajzolódhat ki akkor, hogyha Magyar Péternek bejön a számítása, márpedig a Fidesz azon dolgozik 2010 óta tulajdonképpen, hogy egy gyakorba terelje az ellenzéket, és két osztatú legyen ez a politikai tér. Nem-e... A Robi meg 15 éve azon dolgozik, hogy három osztatú így legyen. Van. De nem e veszély, tehát a Fidesz számára nem lehet ez egy veszély, hogy kialakul akár a fideszes tábor fejében is egy olyan narratíva, hogy hát itt már nem csak Gyurcsány van, hanem van egy Magyar Péter, van egy nem is tudom, bárki, akit ott... Ezért kell örjöngve összegyurcsányozni mindenkit, aki elindul ellenük. Akkor is, hogyha... Viszont 3 hete még a Mészárosnak a fizetési listáján volt. Akkor Deutsch Tamás, és ha igaza lenne a Fidesznek, akkor két résztvevője lenne ennek az európai parlamenti vitának, Deutsch Tamás és Gyurcsány Ferenc. Igen, az lenne az ideális. Tudod, arra ők befizetnének egy fél évszázadra, az biztos. De én azt gondolom, hogy ezen a vitán annyira szűk keresztmetszetet határoz meg ez a 8 perc, hogy nagyon kevés üzenetet lehet átadni. És oda kell nagyon figyelni arra, hogy mi az a 3-4 kulcsmondat, ami köré a mondásaidat háborúpárti. Migráció. Jó, most a Deutsch Tamásnak szerintem nem kell tanácsokat adni. Föl fogja szívni magát. Itt a döntő kérdés az az, hogy ki az, aki elsősorban nem csak üzenetet, nem az üzenet a fontos, hanem az attitűd. Szerintem itt egy attitűdöt kell. És az a döntő, hogy melyik jelölt képes arra, hogy elkülönbözzön a mezőnytől. Melyik jelölt képes arra, hogy az attitűdjével, hogy egyszerűen más minőségben szólaljon meg, mint a többi, és abban különbözzön a többiektől, amiben a többiek hasonlóak. Óriási a protest hangulat az országban, óriási a politikai osztály bizalomvesztése, és hogyha a Magyar Péter képes arra, hogy civil módra nyilatkozzon meg, és az legyen az élménye a nézőnek, hogy ezt is ismerem, ez politikus. Ez kicsoda? Ez hogy került oda? Ez úgy beszél, mintha egy kis ember lenne? Ezt hogy honnan szalajtották? Hogyha ezt az élményt meg tudja szerezni, akkor rá tudja fektetni a szörfdeszkáját arra a hullámra, ami most fodrozódik.